Moeder verloor de strijd, ging naar de eeuwigheid. En kleine Henko straf, bracht moeder mee naar het graf. Maar hij besefte niet, ondanks zijn groot verdriet, dat nu zijn moeder voorgoed hem verliet. Bij de muur van het oude kerkhof wacht een kleuter droef en teer. Vraagt een ons lief heertje daarboven, wanneer komt mijn moesje weer? Vader zegt dat moesje slaapt hier, u kan alles, is dat waar? Roep mijn moedertje dan wakker, want ik kan heus niet buiten haar. Bij het ter ruste gaan, en als hij op moest staan, miste hij meer en meer zijn moeders kussen weer. Leeg werd het om hem heen, voelde zich droef alleen. Slechts bij het graf vond hij troost naar het scheen. Bij de muur van het oude kerkhof wacht een kleuter droef en teer. Vraagt aan ons lief heertje daarboven, wanneer komt mijn moesje weer? Vader zegt dat moesje slaapt hier, u kan alles, is dat waar? Roep mijn moedertje dan wakker, want ik kan heus niet buiten haar. Smart om zijn moeders dood werd hem op plaats te groot. En ijlend riep hij moe, straks kom ik naar u toe. En op een zekere keer, toen lei zijn vader teer het ventje in het graf naast zijn moedertje neer. Bij de muur van het oude kerkhof kwam het knaapje nimmer meer. Het was vereend weer met zijn moesje, daar bij onze lieve heer. Zonder moedertje te leven, daarvoor was hij nog te klein. Daarom kon hij in den hemel alleen bij haar gelukkig zijn.